Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już sobota, 13 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do prezydenta i premiera trafił raport szefa MON w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. Wskazuje na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Punkt zwrotny. Bachmut to absolutny sukces strategiczny Ukrainy nad Rosją, mówi rzecznik biura prezydenta Ukrainy. W przyszłym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie rekompensat dla rolników. Minister Obrony Narodowej przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Wnioski wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Raport jest szczegółową analizą dokumentów oraz do oświadczeń związanych ze znalezieniem szczątków obiektu w Zamościu pod Bydgoszczą. Wcześniej dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych zaapelował do społeczeństwa o rozsądek i ważenie emocji, by nie dać się podzielić agresywnemu przeciwnikowi. Generał Tomasz Piotrowski w opublikowanym oświadczeniu mówił o potrzebie jedności w obliczu niestabilnej sytuacji za granicą. Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy. Abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka. Oświadczenie wydało też Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czytamy w nim, że zarówno szef BBN, jak i prezydent Andrzej Duda zostali poinformowani o znalezisku 26 kwietnia. Co więcej, obecne informacje nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych w najwyższym dowództwie Wojska Polskiego. Rzecznik Biura Prezydenta Ukrainy powiedział, że Bachmut to absolutny sukces strategiczny Ukrainy nad Rosją. Michajło Podolak skomentował słowa dowódcy Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy o ukraińskiej kontrofensywie i częściowym sukcesie. Według Podolaka pod Bachmutem doszło do szczytowego momentu wojny i do jej punktu zwrotnego. Nie jest to częściowy sukces, czy kwestia posuwania się małymi krokami naprzód, czy częściowa kontrofensywa. Bachmut to moim zdaniem absolutne zwycięstwo strategiczne. Michajło Podolak zapewnił, że w Bachmucie ustały ofensywne posunięcia armii rosyjskiej. To właśnie tam jego zdaniem obalony został mit, że armia rosyjska jest drugą armią na świecie. Decyzja w sprawie rekompensat dla rolników powinna zapaść w przyszłym tygodniu, powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa. Chodzi o pakiet finansowy dla Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Polska ma z niego otrzymać prawie 40 milionów euro. W piątek decyzja nie zapadła, ponieważ Słowacja i Węgry jeszcze rano utrzymywały embargo na import z Ukrainy. Po południu Słowacja poinformowała komisję, że znosi to embargo, mówi komisarz Janusz Wojciechowski. Jeszcze się toczy rozmowa z Węgrami i myślę, że jak to się wyjaśni, to nie powinno być problemów. Węgry są bardzo też zainteresowane między innymi otrzymaniem pomocy z rezerwy kryzysowej. To jest dla nich ważne. Węgry też nie mogą zostać same, bo wtedy ten zakaz łatwo byłoby omijać i wjeżdżać na Węgry z innych krajów. Janusz Wojciechowski dodał, że trwają rozmowy Brukseli z Budapesztem w tej sprawie. Ambasador Rzeczpospolitej w Budapeszcie rozmawiał z szefem sztabu węgierskiej armii. Spotkanie z inicjatywy węgierskiego generała miało miejsce po jego wypowiedzi, w której nazwał atak Niemiec na Polskę w 1939 roku lokalną wojną. Do spotkania doszło z inicjatywy generała Gabora Berendiego po jego powrocie ze spotkania szefów sztabów państw NATO w Brukseli. Jak napisano we wspólnym oświadczeniu, rozmowa odbyła się w duchu wzajemnego szacunku i zgodnej współpracy. Ambasador powtórzył swoje zdanie o niestosowności niedawnej wypowiedzi generała. Wyraziłem swoje zdanie, podtrzymujące to, co było napisane w liście, co do zachowania i tej wypowiedzi. Natomiast również w konsekwencji tego usłyszałem słowa refleksji ze strony pana generała. Mówi ambasador Sebastian Kęcik. Generał Berendi wyjaśnił, że nie miał zamiaru kwestionować cierpienia i ofiary Polski w czasie II wojny światowej. Kilka dni temu w wywiadzie dla publicznej węgierskiej telewizji powiedział, pytany o wojnę na Ukrainie, że w 1939 roku również zabrakło rozmów pokojowych i lokalna wojna między Polską a Niemcami przekształciła się w II wojnę światową. To wywołało oburzenie m.in. ambasadora Kęcieka, który napisał list do generała. Dymisji nowo mianowanego szefa sztabu węgierskiej armii domagała się tutejsza opozycja parlamentarna. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, ale na zachodzie, południu i Podlasiu chwilami może się chmurzyć i tam przelotnie pokropi deszcz. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Nad ranem od 5 do 10 stopni, w sobotę od 16 stopni w Małopolsce do 21 w centrum i 24 miejscami na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci. autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. 5,5 minuty po północy. Anagram Morgana. Początek troszkę nieoficjalny, taki z brudnopisu. No bo to, drodzy Państwo, demo. Wczesna wersja przeboju granego w większości rozgłośni radiowych w 2013 roku. A chodzi rzecz jasna o utwór Get Lucky, którym rozpoczynam nasz wspólny czas. Dobry wieczór, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Thanks. nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. We'll wrap up nice again. Lucky. Emmanuel Dovem Cristo i Thomas Bangalter, czyli twórcy Daft Punk i wokalnie Pharrell Williams w utworze Get Lucky, który promował płytę Random Access Memories. Album wydany w maju 2013 roku. Jak się okazało, w roku 2014 płyta otrzymała 5 nagród Grammy, a niespełna 7 lat później, 22 lutego 2021 roku, w sieci pojawił się epilog, czyli de facto fragment filmu Elektroma, gdzie jeden z członków zespołu wybucha, a drugi odchodzi w stronę słońca. W ten sposób zakomunikowano fanom, że francuski duet kończy swoją działalność, co w rezultacie spowodowało, że album Random Access Memories był tym ostatnim. Wczoraj, czyli 12 maja, ukazała się reedycja tej płyty z dosyć obszernym, myślę, suplementem, na którym wytłoczono fragmenty sesji nagraniowych, kilka szkiców, które przeistoczyły się później w wersje ostateczne, oraz utwór, jaki w wersji fizycznej płyty RAM wydany był tylko i wyłącznie w Japonii. Tym samym wydaje się, że zespół Daft Punk postawił ostateczną kropkę w swojej działalności. Mówię wydaje się, ponieważ żyjemy w tak dziwnych czasach, że koniec działalności wcale nie musi oznaczać końca zespołu. No ale trzymając się tego wszystkiego, czego dowiadujemy się zarówno od muzyków, jak i całego managementu grupy, no to tak w tej chwili jest. Daft Punk nie istnieje. I w związku z tym, tej nocy będę chciał z jednej strony przywołać fragmenty owego suplementu, no a z drugiej, drodzy Państwo, sięgnąć po utwory z dyskografii zespołu. Nagrania z pełnometrażowych płyt, epek i filmów. A te, jak wiadomo, również stanowiły ważny aspekt w dorobku francuskiego duetu. Jeden z tych filmów to anime musical zatytułowany Interstellar 5555. W ten sposób rozpoczynało się to anime. Rozpoczynał się anime musical Interstellar 5555. Francusko-japoński film animowany w reżyserii Kazuishi Takenushi, stworzony przez Leihi Matsumoto na prośbę zespołu Daft Punk. A było to w roku 2003. Jak być może Państwo pamiętają, jest to jeden długi teledysk zsynchronizowany z albumem Discovery. Film ukazał się, jak wspomniałem, w 2003 roku, no a 10 lat później pojawiła się płyta Random Access Memories. Give Life Back to Music. Tym nagraniem z dosyć symptomatycznym tytułem, myślę, wpisującym się w ten czas już internetu i powietrznej muzyki bez fizycznej postaci, rozpoczyna się Random Access Memories. Album ma 10 lat. Wczoraj ukazał się w wersji jubileuszowej w postaci dwóch płyt kompaktowych. Pierwsza zawiera to wszystko, co już znamy, z kolei na drugiej, drodzy Państwo, wytłoczono między innymi szkice niektórych utworów, czyli po prostu demo. Muzycy bowiem postanowili zaprosić nas wszystkich do swojego studia. Tak w pierwotnej wersji brzmi Give Life Back to Music, w wersji odrzuconej i po latach wyciągniętej z szuflady, aby następnie to nagranie trafiło na suplement z okazji 10. urodzin Random Access Memories. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale w tej wersji ostatecznej, w wersji otwierającej płytę, nie ma tego efektu, bo to raczej nie sądzę, że panowie przytoczyli do studia klawesyn, ale no właśnie, nie ma efektu klawesynu, za to perkusja, na której gra John Junior Robinson, została właściwie ta sama. Nathan East grał na basie, no a na całej płycie Panda Bear, Nile Rodgers, Todd Edwards, Giorgio Moroder, który opowiadał o kolejnych dekadach swojej działalności i każda z tych dekad była nagrywana na, no właśnie, na mikrofon z określonej dekady. Do tego wszystkiego rzecz jasna Pharrell Williams, który brzmiał przed momentem, a pojawił się również jeszcze w innym nagraniu. Chilly Gonzalez również wziął udział w nagraniu tej płyty. No i w ogóle Chris Caswell, do tego wszystkiego wielu zacnych producentów zajmujących się tylko i wyłącznie nagrywaniem i masterowaniem. To wszystko spowodowało, że płyta Random Access Memories otrzymała aż 5 nagród Grammy, co oczywiście dało zespołowi olbrzymią już idącą nie tyle w setkach tysięcy, co w milionach fanów na całym świecie. Mówimy dzisiaj w programie trzecim o jubileuszu, o 10. urodzinach tej płyty, która okazała się być tą ostatnią. No ale jak to w przypadku Daft Punk, właśnie, mamy niespodzianki. Niespodzianki polegające na tym, że zespół niby nie istnieje, a cały czas aktywnie widać logo Daft Punk w sieci. Takie czasy po prostu. W każdym razie ten suplement, o którym już wspominałem i który prezentuję w dzisiejszym nagranie, składa się również z utworów, no właśnie, utworów, które, a właściwie utworu, który ukazał się tylko i wyłącznie na wydaniu japońskim tej płyty. Zatem przed nami Horizon, bo taki nosi tytuł, utwór będący pierwszym oficjalnym wydaniem globalnym. Horizon i Daft Punk w programie trzecim, czyli Guy Manuel de Mancristo i Thomas Bangalter. Fajna pościelowa, miękki, lekki, pluszowy, łagodny, ciepły utwór, który wieńczył wydanie japońskie płyty Random Access Memories. I z tych dodatków, które ukazały się właśnie w Japonii, to by było właściwie na tyle, ale cały suplement, który wczoraj ujrzał światło dzienne, zawiera jeszcze inne ciekawe nagrania, do których przejdziemy za kilkanaście minut. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim cofamy się w czasie do lat 90. i do pierwszej połowy tej dekady, kiedy to duet Daft Punk zaczęli swoją działalność, kiedy opublikowali pierwszą płytę, ale zanim pojawił się pełen metraż, obdarowali nas singlami i wideoklipami, które można było obejrzeć między innymi w MTV. Jeden z tych wideoklipów przedstawia historię, no właśnie, pewnego charakterystycznego dziwnego zwierza, który gdzieś wędruje po ulicach. A ta kompozycja, jedna z pierwszych zresztą, nosi tytuł Da Funk. Po niej utwór, który ukazał się właśnie na tym maxi singlu, ale nie znajdą go Państwo na żadnej płycie. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Music, czyli utwór pochodzący z maxi singla, głównie zatytułowanego Da Funk, czyli jednego z pierwszych ważnych, takich bardzo ważnych utworów grupy Daft Punk, tworzonej już, muszę mówić, w przeszłości przez Guy Manuela de Cristo i Toma Bangaltera. Utwór Da Funk znalazł się na płycie debiutanckiej zatytułowanej Homework, płycie klasowanej w przedziale z muzyką elektroniczną oczywiście, ale również house'ową, taki podgatunek. Momentami nawet niektórzy w tej muzyce z pierwszej płyty wyczuwali muzykę techno, chociaż to zdaje się lekkie nadużycie. W każdym razie utwór Da Funk i teledysk pamiętam po raz pierwszy widziałem w Vivie i była taka audycja, właściwie taki program telewizyjny zatytułowany Berlin House i tam właśnie odkrywałem wideoklipy między innymi grupy Daft Punk. Ale dziś przypomnę, przyglądamy się albumowi Random Access Memories, który dokładnie 17 maja skończy 10 lat, ale już wczoraj została opublikowana wersja urodzinowa, wersja, do której dołączono suplement w postaci dosyć unikatowych, ciekawych nagrań z samego studia. No ale zanim przejdziemy do tych take'ów nieznanych jeszcze przedwczoraj, to chcę przypomnieć oryginał z płyty Random Access Memories i jednocześnie zasugerować Państwu, żeby może porównać, w jaki sposób i jak ewoluowała muzyka Francuzów z tego dosyć twardego, kostropatego, kwadratowego momentami grania w stronę muzyki nasączonej klimatem disco, nasączonej dźwiękami normalnych, żywych, klasycznych instrumentów. Proponuję jeden z również bardziej znanych utworów albumu Random Access Memories, a będzie to kompozycja zatytułowana Lose Yourself to Dance, w której usłyszą Państwo Nathan East, który grał na basie. Na perkusji znowu John Junior Robinson, Nile Rodgers, czyli twórca grupy Chic. Do tego wszystkiego również pojawi się Pharrell Williams, Daft Punk na wokoderach. No i to właśnie Daft Punk, Rodgers i Pharrell Williams są autorami tego nagrania.